Egunon entzule guziei. Arrastegia, Marienia, AHTA, A-Irurogeita bedatzi autopista. Isunak, atxiloketak, miaketak, manifestaziorako debekuak. Edo nola estatuek, polizia eta justiziaren bitartez, kriminalizazioa sistematizatzen duten. Lurralde aldeko borrokan diren militantean errepresioa sistematizatzen eta handitzen da. Lekarrozeko arroztegi megaproiektu super behargabeko kontrako borrokan heldu den epaiketa adibide ona da. Adibide bat baina ez salbu espen bat, hain da errepikakora aktivistak epaitzeko eta erreprimintzeko modua. Militanteek eta haien aliatuek lortu dute hastegutiren barne epaiketa hori eguneroko mintzagai bilakatzea. Eta zenbat eta gehiago hitz egiten den hortaz, eta gehiago mobilizatzen gira. Hastapenean, tokiko diendeen erresistentziatik, 2021eko udaberrian, bastandarek diende pila bat batu zuten, Lekarroz eta Elizondo arteko landa ere moa, 425 etxe bizitza, 125 gelako hotel bat eta 46 hektareako golf zelai baten eraikitzeko makinak blokatzera. Joan den ustailean, Nafarroako auzitegi nagusiak 20 urteko kartzelaldia eta 46 euroko isuna eskatu zien 7 herritarrei, mobilizazioan obrak oztopatzeagatik eta talde kriminal antolatu bat izaiteagatik. Nola desobedentzia zibilak, diartzea lurrean, borroka initza batean, usua ipatzen duten bortizkeria erabiligabe, eramaiten du auzitegira gaur egun. Hor ikusten da plantan ezartzen den estrategia bat, nun errepresioa indarkeria fisikoaren bidez, horroi gaitezen zentzolineko mobilizazioa, edo errepresioa bortizkeria ekonomikoaren bidez, diru eskatzean azpian itotzea, gure desmobilizatzeko saiakera debaldekoa dela. Froga diezaiegun zein makurrean diren eta segi dezagun behin ta berri zantolatzen. Manifestaziora bilgaitezen Iruñean heldu den larun batean, eta heldu den otsailaren amekan Baionako auzitegian, Marienako ordokiaren artifizializazioaren aurka eta borrokan diren militanteen errepresioaren kontra. Bastandik, kanbotik, zadetaktik, zuaitzen kaskoetatik, kapitalismoaren proiektu guziek huts egin dezaten eta gure lurrak ospaditzagon.